giden ay tutulur mu, bana dızgatılır mı? Geceler çok uzundur, yalınız yatılır mı? Hayden oğlan sallan gel, yuvarlan da gel. Ağabeyin konağını fırlan da gel. Kurban olan tatlı tatlı dillere vay. Al fistanı süpürüyor yerleri vay. Gidiyorum gidemiyorum, az doldur içemiyorum. Sevdim gonca gülüydü, koyup da gidemiyorum. Hayden oğlan sallan gel, yuvarlan da gel. Ağabeyin konağını fırlan da gel. Kurban olam tatlı tatlı dillere vay. Al fistanı süpürüyor yerleri vay. Karşıdan geçti gelin, elinde teşti gelin. Gitme bir yol göreyim, gençliğim geçti gelin. Hayden oğlan sallan gel, yuvarlan da gel. Ağabeyin konağını fırlan da gel. Kurban olan tatlı tatlı dillere vay. Al fistanı süpürüyor yerleri vay. Hayden oğlan sallan gel, yuvarlan da gel. Ağabeyin konağını fırlan da gel. Kurban olan tatlı tatlı dillere vay. Al fistanı süpürüyor yerleri.